Matumaini yangu kwamba umuhelu afya mpenzi msikilizaji unaendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari ya mchana ya leo ambayo tunaanza kabisa na muhtasari wake. Raia wa mkoa wa Chankuzo wasema kuridhishwa na mavuno ya msimu wa mvua. Kiongozi wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo asema kuwa mavuno yanayotegemewa kwa zao la maharagwe yanakadiriwa kwenye asilimia 90. Chama cha kisiasa CNL chadai kupokea vibaya julisho la tume huru ya uchaguzi CENI kwamba kubandikwa kwa orodha za raia ambao hawataitika uchaguzi hakutawezekana. Mengi zaidi ni katika taarifa hii ya habari. Na tume ya shirika la Umoja wa Mataifa UN husika na uchunguzi kwa nchi ya Burundi yataka viongozi serikalini na wanavyama kwa ujumla kupatia ufumbuzi masuala ya uchaguzi kwa amani. Ni wakati ambapo serikali ya Burundi yasema kutotambua tume hiyo. Haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa huu wa taarifa ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Alphonse Kubwimana yuko nami kimitambo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mavuno ya mimea inayozoeleka kupandwa na raia wa Burundi msimu wa mvua yatakuwa ya kuridhisha mkoani Chankuzo. Hayo ni maoni ya mratibu wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo. Kiongozi huyo anajulisha kuwa mavuno ya zao la maharagwe yanategemewa kwenye zaidi ya asilimia 90. Anawataka raia kuhifadhi vizuri mavuno yao ili kujiandaa vema kwa ajili ya kilimo cha bondeni. Mavuno mazuri yanayotegemewa mkoani Kirundo yalitokana na mwitikio wa raia wa kuweza kutumia mbolea ya kisasa. Wakulima waomba kupewa mbolea hiyo mapema iwezekanavyo ili kujitayarisha. Ni habari tuliotumiwa na ripota wetu kutoka Chankuzo, Raymond Mudende. Chama cha kisiasa CNL kinasema kutofurahishwa na julisho la tume huru ya uchaguzi CENI kwamba kubandikwa kwa orodha za raia ambao hawataitika uchaguzi hakutawezekana. Agathon Rwasa, kinara wa chama hicho na mgombea kwenye kiti cha raisi, asema kuwa jambo hilo halieleweki kwani orodha hizo zingesaidia kujua wapiga kura na idadi zao katika kila ofisi ya kupigia kura. Kauli inayounganisha watu ndiyo kauli inayostahili kujidhihirisha kwa viongozi bora vipindi hivi vya kampeni za uchaguzi ambapo wanasiasa wanapigania kuchaguliwa. Hayo ni matamshi yake Ejide Niyongabo, muhenga aliyebobea katika masuala ya uongozi na utawala unaochochea mabadiliko. Mtaalamu huyo anakumbusha washindani wote kuwa wana jambo moja linalowaunganisha, na jambo hilo si jingine, asema muhenga, kuwa ni nchi ya Burundi. Tumsikilize, anakalimaniwa na mwenzetu Etienne Manirakiza. Umurongozi mwiza yogira imvugo iteri vyizigiro abayumva. Kiongozi bora angekuwa na kauli zinazoleta matumaini kwa wasikilizaji wake. Angekuwa na matamshi ya kuunganisha watu. Angekuwa na kauli inayotibu vidonda, tena inayotuliza nyoyo, kwa sababu watu wanakumbwa na changamoto tofauti katika maisha yao ya kila siku. Kiongozi bora anatambulika kwa kauli yake inayoleta suluhisho ya changamoto mbalimbali, kwa sababu ukiishi na watu tofauti hazikosekani. Tena kiongozi bora anapaswa kuwa na kauli inayokabiliana na masuala yasiyokuwepo. Kwa maneno mengine, kauli ya kujiepusha na ujio wa changamoto zisizokuwepo awali. Tukirudilia kampeni ya uchaguzi, wanaofanya kampeni za kuania nafasi za kuongoza wenzao, endapo watakuwa na nia hiyo, kampeni itaendelea vizuri na wafuasi wao wanaweza kukutana na wakasalimiana japokuwa wana maoni tofauti kisiasa, kwa sababu watakuwa wameisha tambua utawala ni kitu gani. Tena wagombea ndio watakuwa wameonyesha mfano mzuri. Aidha, tukijaribu kutathmini kampeni, watu wanajumuika katika vyama tofauti na wanadalima mbalimbali, lakini kuna kitu kinachowakutanisha. Wagombea wote ni Warundi, tena na wafuasi wa vyama ni Warundi. Wote wanakutanishwa na kitu kinachojulikana ambacho ni Burundi. Kwa hiyo, kila mgombea, kila mfuasi wa chama, anatolewa wito kuwa kiongozi wa mwenzie na kutetea faida ya mwenzake kwa sababu mafanikio ya jirani yanaweza kukurudilia. Ineza yuko egireye, iragaruka nawe ikagushikako. Isanganiro. Dakika 27 mara baada ya 7 kamili mjini Bujumbura, tunaendelea na taarifa hii ya habari. Tuingie katika ukurasa wa haki za binadamu. Tume ya shirika la Umoja wa Mataifa UN husika na mambo ya uchunguzi kwa nchi ya Burundi inawataka viongozi serikalini na wanavyama kwa ujumla kupatia ufumbuzi masuala yanayohusu uchaguzi kwa amani. Katika tangazo la kiongozi wa tume hiyo kwa jopo la UN husika na haki za binadamu huko Geneva jana Alhamis, Dudu Dien anajulisha kudhoofishwa na mizozo inayotokea kwa wafuasi wa vyama gombea. Tume hiyo yataka serikali kuachana na tabia ya kutoadhibu inayobainishwa na baadhi ya watuhumiwa. Romuald Niyo Yabivuze anadadavua zaidi. Kama alivyoeleza katika tangazo hilo, athari za ugonjwa zinatarajiwa kuwa kubwa kwa wale wanaokabiliwa na uhaba wa chakula na utapia mlo, wakati ukosefu wa chakula unatabiriwa kuongezeka kutokana na hatua za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Kumradi, tumepata taarifa ambayo haiendani na ile ambayo tulikuwa tukikueleza. Nilikuwa nikikwambia kwamba tume ya shirika la Umoja wa Mataifa UN husika na mambo ya uchunguzi kwa nchi ya Burundi inawataka viongozi serikalini na wanavyama kwa ujumla kupatia ufumbuzi masuala yanayohusu uchaguzi kwa amani. Katika tangazo la kiongozi wa tume hiyo kwa jopo la UN husika na haki za binadamu huko Geneva Jan Alhamis, Dudu Dien anajulisha kudhoofishwa na mizozo inayotokea kwa wafuasi wa vyama gombea. Tume hiyo yataka serikali kuachana na tabia ya kutoadhibu inayobainishwa kwa baadhi ya watuhumiwa. Romuald Niyo Yabivuze anadadavua zaidi. Katika tangazo hilo, tume ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi wa haki za binadamu kuhusu Burundi inaeleza kutiwa hangaiko kubwa na visa inavyoviita ukiukwaji wa haki za binadamu pamoja na purukushani katika kipindi cha kampeni ya uchaguzi wa Mei 20. Tume hiyo inazitaka taasisi za serikali ya Burundi pamoja na viongozi wa vyama vya kisiasa kuongeza juhudi katika kujaribu kutatua masuala ya uchaguzi katika mazingira ya usalama. Aidha, kiongozi wa tume hiyo anaomba serikali kuchukua hatua stahiki ili kukomesha vurugu zinazotokea. Dudu Dien anaeleza kuwa viongozi wa vyama wana mchango mkubwa katika kuzuia vurumai. Katika tangazo hilo, tume ya Umoja wa Mataifa inatolea wito taasisi za sheria kuadhibu yeyote yule anayetuhumiwa ukiukwaji wa haki za binadamu unaoweza kutokea katika kipindi cha maandalizi ya uchaguzi. Hapa wanalani kile wanachokiita kufumbia macho baadhi ya watu wanaohusishwa na vurugu. Tume hiyo inahofu kuwa katika uchaguzi unaotarajia huenda kukazuka hasia nyingine zinazotokana na matokeo ya uchaguzi. Katika hitimisho, Dudu Dien, kiongozi wa tume ya Umoja wa Mataifa, anasema mwanzo wa kunukuu, uchaguzi wa Mei 20 hauwezi kuleta utulivu nchini isipokuwa ukiendeshwa katika mazingira ya amani na usalama, huru na haki, ili matokeo yaridhiwe na wote. Jamii ya kimataifa inatakiwa kuwa mwangalifu kuhusu haki za binadamu chini Burundi, mwisho wa kunukuu. Shukran Romuald Niyo Yabivuze. Lakini kujulishe kuwa wakati huo huo, waziri wa Burundi husika na mambo ya haki za binadamu anatupilia mbali madai ya tume hiyo. Martin Nivyabandi anajulisha kuwa kampeni zinafanyika vema nchini kote. Anakumbusha pia kuwa serikali ya Burundi haitambui tume hiyo ya shirika la Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu nchini Burundi. Shirika la Afya Duniani WHO lasema kuwa na wasiwasi kwamba virusi vya corona vyaweza kusababisha janga la njaa Afrika. Katika tangazo la shirika hilo la tarehe 14 Mei, WHO linazitaka serikali kutoa vyakula kwa familia zilizokumbwa na njaa bila kusahau kuzisaidia vifaa vya kujikinga matibabu hasa kwa watu wenye shida za mlo mbaya. Fidel Danton Sabimana anasimulia zaidi. Kama alivyoeleza katika tangazo hilo, athari za ugonjwa zinatarajiwa kuwa kubwa kwa wale wanaokabiliwa na uhaba wa chakula na utapia mlo, wakati ukosefu wa chakula unatabiriwa kuongezeka kutokana na hatua za kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. COVID-19 hutokea barani Afrika katika hali ya wasiwasi na kuongezeka kwa njaa na ukosefu wa lishe bora. Hali hiyo itaweza kuzidi kuwa mbaya kutokana na virusi vinavyotisha maisha na uchumi wa kaya. Dr. Mashidiso Moeti, mkurugenzi mkuu wa shirika afya duniani barani Afrika, alisema. Barani Afrika inakadiriwa kuwa mtu mmoja katika watano nilishe duni na kwamba 30% ya watoto chini ya umri wa miaka 5 wanakabiliwa na utapia mlo. Kulingana na makadirio ya hivi karibuni ya shirika afya duniani, watu 73 million barani Afrika wanakabiliwa na ukosefu wa chakula tosha. COVID-19 inazidisha uhaba wa chakula, kwani uagizaji wa chakula, usafirishaji na uzalishaji wa kilimo vyote vimezuiliwa na mchanganyiko wa hatua kama vile vizuizi vya kusafiri na kubaki nyumbani. Uzito wa vizuizi vya harakati na hatua za kujilinda virusi hivyo unasikika haswa kwa kaya zenye kipato cha chini na wale wanaofanya kazi katika uchumi usio rasmi kwa sababu ya upotezaji na riziki yao na kutokuwa na uwezo wa kuingia sokoni. Shirika la Kimataifa la Afya Duniani linapendekeza kuwa nchi wanachama zitoe msaada kwa kaya ambazo zinakabiliana na ukosefu wa chakula, hakikisha vifaa vya matibabu na uwezo wa matibabu kuhifadhiwa kwa utunzaji wa ugonjwa wanaugua utapia mlo, na kuwepo kwa uchunguzi na njia za rufaa kwa ugonjwa walio na utapia mlo. Habari ya mwisho kabisa ya taarifa hii ya habari ni katika michezo na burudani, kujulisha klabu za michezo sheria mpya za shirika la mpira wa mguu duniani FIFA itasaidia sana katika maendeleo ya mpira wa mguu nchini Burundi. Ni matamshi yake Jeremy Manirakiza, katibu mkuu wa shirika la mpira wa mguu nchini Burundi FFB, katika harakati za kuanzisha rasmi mafunzo ya sheria hizo kwa viongozi wa klabu tofauti zinazoshiriki ligi la kwanza Primus League A. Jeremy Manirakiza anajulisha kuwa klabu zitakazoshindwa kutekeleza sheria hizo zitapoteza haki za kushiriki mashindano tofauti. Ali Loha, husika na ufundi katika timu ya Mesa Jiangozi na mmoja mwa washiriki wa mafunzo hayo, asema kuwa mafunzo hayo yatasaidia kuboresha soka nchini Burundi. Tumsikilize kwenye mic ya Jamari Vyanenge Ndakumana. Warsha ina madhumuni ya kukumbusha tena vilabu kuwa na mwelekeo na kutumia njia ambazo zimewekwa na CAF na FIFA. Mpira sio kucheza kama vile tunacheza zamani, tunacheza juu ya kupenda, lakini hivi mpira wa leo ni kama vile kiwanda cha kuingiza pesa. Inaomba watu wajipange vizuri kisheria, wajipange vizuri kipesa, wajipange vizuri na administration, yani kupata biro, kupata watu wenye watakuwa wanafuatilia klabu, kupata gisi mfumo wa kutafuta hela na kupata statu. Je, mkutano huu utawasaidia vipi waliohudhuria mafundisho haya mnayotoa kwa sasa? Mkutano huu niasema ni katika kukumbusha, kwa sababu sio ya mara ya kwanza unafanyika. Inakumbusha watu, inakumbusha vilabu gisi ya kujipanga tena, vitu ambavyo vinahitajika, kwa sababu vitu ambavyo vinahitajika katika mpira ni vingi sana, lakini wanasema kuna ile ndogo, tuanzie mahala fulani, kwa sababu hapa wanavyotuonesha wataonesha kama kuna bidi kuwa statu, inabidi kuwa biro, inabidi kuwa na watu wa kusaidia kuwa kwenye hiyo biro, inabidi kuonesha kontabilite gisi pesa zinaingia na gisi zinatumika. Yani kuna mambo minimum ambayo inahitajika ili tuonekane kama na situko vilabu tunaelekea kwenye professionalism. Je, mnapochunguza namna vilabu vinavyotumika, unaona itakuwa rahisi hali hiyo itekelezwe vilivyo? Haitakuwa rahisi, lakini itakuwa rahisi kuanza, kwa sababu kila kitu lazima kuanza kuwa na mwanzo. Mwanzo unawezekana. Kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vinawezekana, kama vile kuwa na ofisi biro 50,000, 30,000 inawezekana, na kuwa na mtu ambaye atakuwa hapo permanent kwa wakati. Nafikiri ni vitu ambavyo vinawezekana sana. Kuna vidogo ambavyo vinawezekana, kuna vingine vingi vinaweza vikatushinda, lakini la muhimu ni kuanza. Na ili mambo yaende vizuri, ni wito gani unaweza kutoa kwa viongozi wa vilabu tofauti? Wito naweza nikatua ni kuzidisha juhudi na kujua kama mpira mna pesa ndani, lakini ni pesa kuzitafuta, kuzitumikia, yani kumuandaa mchezaji, kwa sababu mchezaji ndio ataleta pesa, inabidi kumuandaa. Na dakika 37 mara baada ya 7 kamili, mpenzi msikilizaji, sina la ziada. Nikushukuru sana kwa kunitega sikio. Kwa niaba ya wote waliosikika, Alphonse Kubwimana alikuwa nami kimitambo. Mimi ni Omer Nduayo. Oh.